Składniki leku astma. Nie stosować u dzieci, które chorowały na krup. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 23 stycznia. Jest samo południe. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. W Davos o przyszłości NATO w debacie głos zabierze polski prezydent. Pierwsza prezes Sądu Najwyższego i prezes Trybunału Konstytucyjnego piszą do siebie w sprawie sporu o sądy. Polska tenisistka Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy Australian Open. O przyszłości NATO i szansach dla Europy Środkowo-Wschodniej porozmawiają uczestnicy Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. W dyskusjach weźmie udział prezydent Andrzej Duda, który wcześniej spotykał się z ważnymi gośćmi forum. Andrzej Duda rano spotkał się z szefem Światowego Forum Ekonomicznego Klausem Schwabem. Później prezydent miał również umówione rozmowy z dyrektor zarządzającą Międzynarodowego Funduszu Walutowego Kristaliną Georgiewą i sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem. Po serii spotkań Andrzej Duda weźmie udział w dwóch debatach o przyszłości NATO i rozwoju Europy Środkowo-Wschodniej. Prezydent w Davos jest od poniedziałku. Do Polski wróci dziś wieczorem. W Światowym Forum Ekonomicznym bierze udział również premier Mateusz Morawiecki. Rozmawiał m.in. ze swoim ukraińskim odpowiednikiem, Oleksijem Honczarukiem, od którego otrzymał zaproszenie na Ukrainę. Z Davos, Karol Surówka, Polskie Radio. Prezydent Polski odwołał kilka dni temu swój przyjazd na dzisiejsze Światowe Forum Holokaustu w Jerozolimie. To dlatego, że organizatorzy nie przewidzieli jego wystąpienia. Dyrektor Yad Vashem ubolewa z tego powodu. Na konferencji poprzedzającej rozpoczęcie forum Avner Shalev powiedział, że jest mu bardzo przykro, że prezydent Andrzej Duda zdecydował się nie przyjeżdżać na piąte Światowe Forum Holokaustu. Doszło do niezrozumienia celów, które przyświecają temu wydarzeniu w Yad Vashem w Jerozolimie, dodał Shalev. Profesor Andrzej Nowak z Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej mówił w TVP Info, że wystąpienie prezydenta Andrzeja Dudy w Jerozolimie mogłoby być niewygodne dla strony rosyjskiej. Prezydent Duda mógłby przypomnieć, to nie są przecież żadne tajemnice, ci zamordowani Żydzi w Katyniu. Te setki tysięcy ofiar sowieckiego najazdu 17 września. Prawda o pakcie Ribbentrop-Mołotow, który zapalił zielone światło Hitlerowi do rozpoczęcia militarnej agresji na Europę, poczynając od Polski. Mógłby przygotowany przez historyków polskich, czy po prostu przez historyków światowych zajmujących się Holokaustem, przypomnieć Andrzej Duda coś szczególnie niewygodnego Władimirowi Putinowi. Prezydent Rosji jest jednym z gośćmi forum. Premier Mateusz Morawiecki mówił rano w Polskim Radiu, że współpracownicy prezydenta podejmowali próbę rozmowy z premierem Izraela, by ten doprowadził do zmiany decyzji organizatorów Światowego Forum Holokaustu. Jak zaznaczył, nie spotkały się one z pozytywnym przyjęciem. Pierwsza prezes Sądu Najwyższego i prezes Trybunału Konstytucyjnego wymieniają się pismami dotyczącymi sporu o sądy. W tym samym czasie w Sądzie Najwyższym trwa posiedzenie trzech izb cywilnej, karnej oraz pracy i ubezpieczeń społecznych, które zajmują się skierowanymi przez Małgorzatę Gersdorf pytaniami dotyczącymi sędziów powołanych przez nową KRS. W odpowiedzi na wczorajsze pismo prezes Trybunału Konstytucyjnego, w którym Julia Przyłębska napisała, że wszczęcie postępowania przed Trybunałem powoduje zawieszenie postępowań przed organami, które prowadzą spór kompetencyjny, pierwsza prezes Sądu Najwyższego stwierdziła, że nie istnieje spór kompetencyjny między Sejmem oraz prezydentem, a Sądem Najwyższym. Wczoraj Trybunał Konstytucyjny zajął się sprawą na wniosek marszałek Sejmu. Iga Świątek po raz pierwszy w karierze awansowała do trzeciej rundy wielkoszlemowego turnieju Australian Open. Polka pokonała w Melbourne Hiszpankę Carla Suarez Navarro 6-3, 7-5. Trener Piotr Sierz-Putowski jest zadowolony z postawy podopiecznej. Trudna przeciwniczka, całkowicie nie w temperamencie Igi, zupełnie inny charakter. Te piłki, ona gra naprawdę fajnie, bo gra blisko linii końcowej, ale z drugiej strony one nie są bardzo mocno uderzane. Tak naprawdę dużej krzywdy Idze nie mogła zrobić. Nie powiedziałbym, że Iga miała pomysł na cały mecz, w sensie no bo na pewno była do tego przygotowana, ale właśnie super się dostosowywała do tego, co się działo na korcie. Nie próbowała brnąć w rzeczy, które byłyby dzisiaj nieskuteczne, o których rozmawialiśmy nawet przed meczem. To było najfajniejsze, że wyciągała wnioski. O wyrównanie swojego najlepszego wyniku w Wielkim Szlemie Iga Świątek zagra teraz z rozstawioną z 19 Chorwatką Donną Vekić. Kombat 18, neonazistowska organizacja zdelegalizowana w Niemczech. MSW uznało ją za wyjątkowo niebezpieczną, stanowiącą zagrożenie dla porządku konstytucyjnego. Niemiecka policja oraz służby specjalne przeprowadziły rewizje w mieszkaniach i obiektach należących do członków Kombat 18. Znaleziono i skonfiskowano tam m.in. broń, amunicję, nazistowskie ubrania i symbole oraz neonazistowskie materiały propagandowe. Zabezpieczono także komputery i telefony komórkowe. Szef federalnej MSW Horst Seehofer powiedział, że dzisiejsza delegalizacja Kombat 18 jest jasnym przesłaniem, że dla antysemityzmu oraz neonazizmu nie ma miejsca w niemieckim społeczeństwie. Niemieckie media twierdzą, że już niedługo zostaną ogłoszone zakazy działalności kolejnych neonazistowskich ugrupowań. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

kary za wykonywanie połączeń bez zgody konsumentów. W Polsce działa około 200 firm call center. W tej branży zatrudnionych jest około 250 tysięcy pracowników. A dziś pytanie, czy telefony od telemarketerów przeszkadzają mi? Czekam jak zwykle na Państwa telefony. 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl przeciw małpa polskieradio.pl. Sonda na naszej stronie, a tymczasem moim gościem jest pani Agnieszka Majchrzak, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Witam panią, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry. Prawo telekomunikacyjne w tym artykule cytowanym przeze mnie mówi o użytkowniku końcowym. Rozumiem, że chodzi o tego, który jest na końcu końcówki, czyli kabla, czyli to na przykład jestem ja, do którego dzwoni telemarketer, prawda? Dokładnie. Chodzi o konsumenta, który odbiera telefon od firmy marketingowej. Urząd Ochrony Konkurencji uważa, że ten artykuł, to prawo, no nie pozostawia wątpliwości. Bez uzyskanej wcześniej zgody telemarketer nie ma prawa do nas w ogóle dzwonić. Nie ma prawa nam niczego proponować. Tak, to jest nasze stanowisko. Wydajemy też decyzje, które mówią o tym, że jeżeli ktoś chce do nas zadzwonić, to musi wcześniej uzyskać naszą zgodę, ale ta zgoda nie może być uzyskana, zdaniem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, właśnie przez telefon, tylko musi być zebrana przez firmę wcześniej, na przykład to jest jakaś ankieta, musi być ta zgoda potwierdzona i dobrowolna, to bardzo ważna informacja. Czyli nie ma znaczenia, że telemarketer na początku rozmowy przedstawia się i mówi, czy ja mogę przedstawić ofertę, a my dajmy na to marzymy o garnkach za 16 tysięcy i ochoczo mówimy, że tak. To jest sytuacja, która nie wypełnia formalnej zgody, czy tak? Tak, tak, oczywiście. Taki idealny kontakt telefoniczny powinien brzmieć w ten sposób. Dzień dobry, nazywam się Jan Kowalski, dzwonię z firmy XYZ, ponieważ wyraziła pani zgodę na kontakt w celach marketingowych. Chcę przedstawić ofertę, przedłużenie umowy na przykład na telewizję kablową, czyli możemy kontynuować rozmowę. Rozumiem, że wyjątkiem są sytuacje, kiedy to wcześniej ktoś na przykład w banku, a przecież są takie sytuacje, podpisał zgodę na przedstawianie takich ofert telefonicznie. Po prostu zgodził się. Oczywiście firma, która do nas dzwoni, musi mieć naszą zgodę, a my tę zgodę często wyrażamy nieświadomie, udzielamy jej nieświadomie. Pamiętajmy, że dane osobowe to też jest waluta i tą walutą, tymi naszymi danymi osobowymi my też płacimy, na przykład przedłużając umowę z operatorem telekomunikacyjnym, czy też wypełniając formularz na jakiejś stronie, albo korzystamy z Wi-Fi w kafejce internetowej. No tak, albo korzystając z tak zwanego darmowego konta, które de facto przecież nie jest darmowe. Na takim stanowisku stoi Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. No ale oto dochodzimy do sytuacji, w której zdania są podzielone. Otóż zgodnie z wyrokiem sądu na przykład Okręgowego Warszawa-Praga ze stycznia ubiegłego roku zakaz dzwonienia do konsumentów w celach marketingowych nie wyłącza możliwości kontaktu w celu uzyskania takiej zgody. No i co? Może powinniśmy znowelizować ustawę, zatem doprecyzować artykuł? Naszym zdaniem ten artykuł jest precyzyjny. Znamy ten wyrok i martwi nas ten wyrok, dlatego że ten wyrok pokazuje, że jakby stawia on konsumenta w słabszej sytuacji niż na przykład przedsiębiorca. To jest wyrok, w którym to konsument wystąpił o naruszenie swoich dóbr osobistych, a sąd stwierdził, że dowody, które przedstawił ten konsument, są niewystarczające, ponieważ ta osoba miała print screeny, wydruki ze strony internetowej i sąd stwierdził, że niestety, ale te dowody nie potwierdzają, że konkretna firma dzwoniła do tego konsumenta. Pytanie więc myślę, że też do sądu, jakie dowody są tak naprawdę wystarczające. Nasze decyzje w tej chwili pewnie są na etapie sądowym, także myślę, że praktyka i orzecznictwo już Sądu Najwyższego wytoczy i wyznaczy ten odpowiedni kierunek. Niemniej, jeśli padnie to pytanie, czy mogę przedstawić ofertę, to abstrahując od naszych rozważań, możemy zawsze odpowiedzieć, że nie. No i rozumiem, że temat jest zakończony. Oczywiście temat jest zakończony, jeżeli to jest uczciwa firma. Są takie firmy niestety, które się rozłączają wtedy, kiedy pytamy o imię i nazwisko konsultanta. Albo nazwę firmy, tak. Dane, albo nazwę firmy, niestety, ale z takimi firmami jest po prostu walka z wiatrakami. No właśnie, telemarketer zazwyczaj się nie poddaje. On, jak wiadomo, z niejednego pieca chleb jadł, byle kuli się nawet nie kłania i dzwoni ponownie, czasem kilkakrotnie, nawet jeśli nie odbieramy. To można uznać za nękanie? Jeżeli oczywiście jest to kontakt, na który nie wyrażaliśmy zgody, jeżeli to jest kontakt, który na przykład jest w późnych porach, albo na przykład w dni wolne, to oczywiście mamy prawo do tego, żeby wyrazić sprzeciw. Natomiast musimy wiedzieć też, kto do nas dzwoni, dlatego że ja jako konsument nie mam takiej szklanej kuli i nie mogę sobie wywróżyć, że teraz do mnie zadzwoni firma XY ze Szczecina. Mhm. Dlatego ten przedsiębiorca po prostu powinien powiedzieć, z jakiej firmy dzwoni, jaką firmę reprezentuje, tak żebym mogła wyrazić sprzeciw do wykorzystywania moich danych osobowych. Urząd Ochrony Konkurencji nakłada, jak wiadomo, kary na firmy prowadzące telemarketing, uważając, że bez zgody, o czym przed chwilą mówiliśmy, jest to po prostu niedozwolone. Dużo jest takich decyzji, kary wysokie? To są kary uzależnione od obrotu danej firmy, od 30 tysięcy, zdarza się nawet dużo wyższa kara, natomiast jeżeli nakładamy karę finansową... To zdaje się, jeśli dobrze pamiętam, do 10% przychodu firmy, tak, rocznego przychodu. Kara. No, to czasami to mogą być potężne sumy. To mogą być potężne sumy. My każemy firmy również te, które dysponują bazami, ponieważ ważna informacja dla przedsiębiorców, jeżeli ktoś kupuje gotową bazę danych, to musi również korzystać z niej rzetelnie, czyli musi zadbać o to, żeby tam były również zgody konsumentów na kontakt w celach marketingu bezpośredniego. No to do tego wątku baz jeszcze powrócimy, jeśli pani pozwoli, w rozmowie przed godziną 13. Tymczasem dziękuję, pozdrawiam. Agnieszka Majszak jest naszym gościem, Urząd Ochrony Konkurencji Konsumentów. 7 trójek na początku 22. Czy telefony od telemarketerów przeszkadzają mi? Pan Zbigniew. Panie Zbigniewie, witam. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Panie Kubo, ja mam bardzo dobrą zabawę z tymi telemarketerami i szkoda się denerwować. Wystarczy włączyć trójkę. Jak taki delikwent telefonuje, to poprosić go, żeby chwileczkę poczekał, położyć słuchawkę przy głośniku, po jakiejś pół minuty zrobić to samo. No, on zadzwoni jeszcze ze dwa razy. Zwłaszcza podczas audycji za, nawet przeciw, i wtedy można mówić o torturach. A szczególnie dzisiejsza audycja. A, pan Tomasz jeszcze. Pozdrawiam pana, panie Zbigniewie. Panie Tomaszu, witam. Dzień dobry. Halo? Witam serdecznie, pozdrawiam. Pozdrawiam. Na moje pytanie, gdy zadzwoni telemarketing, skąd mają mój numer, często pada odpowiedź, że został numer telefonu wygenerowany losowo. Mhm. Taki wybieg z listy. Czyli miał pan pecha. Tak. Bardzo dobre. Dziękuję, serdecznie pozdrawiam. Ja też się troszkę ubawiłem. Pan Wojciech. Panie Wojciechu, witam. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Kubo. Kłaniam się panu. Na pytanie odpowiadam. Tak, przeszkadzają. Dzwonią w godzinach różnych, przeróżnych, nawet po 20, po 21. To pierwsza sprawa. Radzę sobie w ten sposób, że bądź od razu nie wyrażam zgody na nagrywanie rozmowy i to jest koniec rozmowy. No tak, to rzeczywiście jest dobry sposób. Mhm. Jeżeli jest ktoś bardzo namolny, że tak powiem, to po prostu numer telefonu zapisuję na czarną listę, no i w tym momencie... Nie ma sprawy. No tak, ale są takie sytuacje, panie Wojciechu, kiedy ten telemarketer nie uprzedza, że rozmowa jest nagrywana. Tak, ale ja się zazwyczaj wtedy pytam, czy ta rozmowa jest nagrywana. Tak, nie wyrażam zgody. Rozumiem. Pozdrawiam pana. Pani Agnieszko, dzień dobry, witam. Halo? O, dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry, pani. Agnieszka z Krakowa. Cieszę się, że się dodzwoniłam. W szoku jestem. Oczywiście na pytanie postawione w audycji ja odpowiem tak, że przeszkadzają. Natomiast nie wiem, czy tutaj... Zawsze się pytam, czy mogą wykreślić mój numer, prawda? I wtedy od razu się rozłączają, nawet nie raczą odpowiedzieć na to pytanie. Mhm. Więc nie wiem, jak tutaj działa RODO, wielkie RODO, które jest wprowadzone od kilku lat i dlaczego w ten sposób nie można by zrezygnować, czy nie można zrobić jakiejś korekty w przepisach, żeby te numery były wykreślane z tych baz właśnie podczas takiej rozmowy i to nagrywanej? Pan Jacek jeszcze. Panie Jacku, witam pana, dzień dobry. Dzień dobry. Pierwszy raz dzwonię. Cieszę się. Panie Kubo, ja mam inną sytuację. Mhm. Do mnie dzwonił, akurat to był Alior Bank, mogę to powiedzieć, bo oddzwaniałem. Nie jest to tajemnica, tak. Mhm. Tak. I kilkukrotnie telefon rzeczywiście był, ale taki sygnał. Ja oddzwaniałem, nie on jako telemarketer czy jako firma do mnie dzwonił, tylko ja oddzwaniałem, bo nie wiedziałem, kto to do mnie dzwoni. Akurat mam taką pracę, że korzystam z telefonu. Rozumiem. I oddzwaniam na telefonie. Odpowiada pan nawet na nieznane połączenia. Mhm. Tak. A tutaj była informacja, że no, został wygenerowany mój numer z bazy jakiejś, ale nie wiedziałem z jakiej. No niestety tam podziękowałem za tą rozmowę, pani mnie wypisała z tej bazy. No ale też takie sytuacje się zdarzają, że numery są po prostu jako tajemnicze, że dzwonią i trzeba odzwaniać. I wtedy też sytuacja nowa. Słuchacz, jak zwykle podpisany niewolnik, opisuje ciekawą sprawę, mianowicie jeden człowiek stworzył aplikację, która rozmawia z telemarketerem, udając żywego człowieka. Wciąga go w bezproduktywną rozmowę, w wyniku czego nie my tracimy czas, a telemarketer, ktoś powinien taką aplikację zrobić po polsku. Pan Sebastian. Panie Sebastianie, halo? Witam, panie Kubo. Witam pana. Wyjęła mi z ust poprzednia słuchaczka sposób na telemarketerów. Ja odbierałem też również dużo takich telefonów, ponieważ gdzieś tam zawsze klikam przy różnych ofertach, że wyrażam zgodę na składanie takich ofert i potem nie wiadomo, kto tym handluje i gdzie to dalej przechodzi. Czy ja dobrze usłyszałem, że powiedział pan, że wyraża pan zgodę? Tak, wyrażam zgodę. No, przy wykupie, powiedzmy, ubezpieczenia jest tam, czy możemy przesyłać jakieś oferty i telemarketing. No ale po co w zasadzie pan to robi? No nie we wszystkich stronach możemy przejść dalej, nie odhaczając właśnie tej zgody. A rozumiem, czyli zgoda jest warunkiem uzyskania na przykład zniżki albo w ogóle oferty, tak? No dokładnie. I często zdarzyło się, że odhaczyłem tego ptaszka. Natomiast kiedy dzwoni ten telemarketer w tej chwili, bardzo prosty sposób. Podziękuję za ofertę i bardzo pana proszę o wykreślenie mojego numeru z bazy danych, z której państwo korzystacie, i powiem panu, że zdarzyło mi się, że nie zdążyłem tego dokończyć, a oni się już rozłączają. No to tak, to ten przykład już kilkakrotnie na antenie padł. Pan Marek komentuje, przeszkadzają do tego stopnia, że jako standard, zasadę, normę nie odbieram telefonów od numerów, których po prostu nie znam. Pan Marek, panie Marku? A ja powiem coś dokładnie odwrotnego. Uważam, że doprowadziliśmy do pewnego absurdu nasze życie. Nie jestem telemarketerem, też mnie czasami denerwują, czasami mnie bawią. Natomiast uważam, że wprowadzenie właśnie takich przepisów, że nikt nie może dzwonić, doprowadza do tego, że rynek zaczyna być sparaliżowany. Panu nie wolno do ludzi dzwonić, panu nie wolno do ludzi maili wysyłać, panu nie wolno robić szyldów przed swoją firmą, panu już nic nie będzie wolno. Niedługo będzie pan musiał występować o zgodę do słuchaczy. Czy pan może prowadzić audycję i czy wolno to może nie, mi się to nie podoba. Ale czy mogę na przykład użyć imienia, prawda? Na przykład, bo to już też jest zakazane. Generalnie zaczynamy być społeczeństwem naprawdę samym zapędzającym się w kozi róg i niedługo wszystko będzie sparaliżowane. Przecież w tej chwili nawet jak pan zaczyna prosić o jakąś ofertę, to pan musi właśnie podpisywać zgody, że pan wyraża zgodę, żeby panu przysłali ofertę na pana prośbę. To zaczyna być wariactwem. Wchodzenie na strony internetowe wymaga klikania zgód. Przecież my naprawdę zaczynamy paraliżować nasze życie przez nadmiar biurokracji. Proszę pamiętać jeszcze jedną rzecz. Zawsze jest funkcja zablokuj ten numer. Więc wszystkim ludziom, którzy narzekają, żeby nie płakali, że potem oni będą bezrobotni, bo ich firmy padną. Pani Katarzyna napisała, by ważne pytanie, w jaki sposób taką przypadkowo udzieloną zgodę można wycofać. Czy można to zrobić podczas rozmowy z konsultantem? Wydaje mi się, pani Katarzyna, że jeśli rozmowa jest nagrywana, a jest to forma umowy cywilnej, to tak. Pan Adam, panie Adamie, witam, halo. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, śmiało. Taki mam mały apel. Ja rozumiem, co państwo mówicie. Z dużą częścią państwa się zgadzam. Mnie też denerwują te telefony. Też bardzo często spotykam się, że telemarketerzy dzwonią w momentach nieodpowiednich, czy w takich, których byśmy nie chcieli. Ale z drugiej strony spotykam się z sytuacjami, że słyszę, że do kogoś dzwoni telemarketer i sposób, w jaki reagujemy, to też, co powiedział słuchacz przed chwilą, to już zostaliśmy doprowadzeni do takiego pewnego absurdu, ponieważ gdy słyszę, w jaki sposób ludzie reagują na telemarketerów, po prostu nieelegancki. No, taki, no ale wie pan, ja tu będę bronił tych reakcji, bo wielu ludzi niby czuje się po prostu osaczonymi. To jest w tym jest jakaś kosmiczna przesada. Nie ma pan takiego wrażenia? Zgadza się. Jest to przesada. Żyjemy w dzikich czasach nie chcemy takich rzeczy, ale taki mój mały apel. Proszę sobie wyobrazić, że tam też z drugiej strony jest człowiek. On też ma swoje życie. Na pewno praca na słuchawkach, jak to się ładnie mówi, jest pracą bardzo trudną, bardzo wyczerpującą psychicznie, no bo z drugiej strony, gdybyśmy my musieli tak dzwonić i za każdym razem być wyrzucani przez osobę, do której dzwonimy. To byłoby nam przykro. To przykro. Zróbmy, no to, wie pan, zaraz. Zaraz. To, co chcemy zrobić, ale w taki delikatny sposób. Rozumiem, tak, bo już myślałem, że. Jeśli nie chce się zachować, przyzwoicie. Już myślałem, panie Adamie, że pan mnie namawia do tego, żebym się za każdym razem wzruszał do łez i w związku z tym zgadzał na wszystko. Pan Maniek napisał do mnie. Do mnie najczęściej dzwonią z firmy proponującej terminale płatnicze. Mimo wielokrotnej prośby, aby firma nie kontaktowała się, dzwonią dalej. Większość firm mówi, że nie mają możliwości wykreślenia mojego numeru ze swojej bazy danych. Prawie 25 minut po południu. Andrzej Faliński, prezes Forum Dialogu Gospodarczego. To jest kwestia pewnego spłaszczenia, tak to nazwijmy, a mówiąc nieelegancko, schamienia samej zasady komunikacji bezpośredniej w biznesie, bo jest to bardzo natarczywe. To się telefon odzywa najczęściej w mniej oczekiwanych momentach. Jest metoda takiej komunikacji za wszelką cenę i nawet doprowadzenie takiej sytuacji psychologicznej, że dla świętego spokoju ten ktoś się zgadza, a potem jeszcze kalkuluje, a może rzeczywiście coś dostanę i coś tam dostaję. Także ja osobiście jestem przeciwny takiej metodzie, bo w biznesie liczy się nie tylko taka bezpośrednia biznesowa skuteczność, liczy się pewna kultura biznesu, utrzymanie więzi, pewna merytoryczna spójność kontaktu firmy z klientem. Nie można tego do końca automatyzować, bo zarówno ten marketer, jak i ten klient chodzi jako pewien dodatek do zautomatyzowanego, losowo wybierającego klientów urządzenia stosownie oprogramowanego. Pani Anna komentuje, pracuje w Szpitalnym Banku Krwi. Wiele razy odebrałem telefon, w którym telemarketer namolnie chciał opowiadać o garnkach, innych historiach i tak telefon, który często ratuje ludzkie życie, był zajęty przez opowieści sprzedawców. 7 trójek na początku 22. Czy telefony od telemarketerów przeszkadzają mi, pan Marek, panie Marku? Panie Marku, a może pan Michał? Witam. Panie na Michale, witam. Na moją korzyść rozwiązali problem, bo po prostu dowodu nie mieli. Także to jest kłamstwo, że oni rozmowy nagrywają. Pan... Takie jest moje zdanie na ten temat. Pan Andrzej jeszcze. Panie Andrzeju, witamy. Halo? Panie Andrzeju, halo? Słyszymy halo? Się. Słucham pana. To ja miałem być pan Michał, ale mniejsza z tym. Ja mam taki dosyć czasochłonny propozycję rozwikłania problemu. On działa. Mianowicie bardzo często te telefony, one różnią się tylko końcówkami. Czyli na przykład ja odbieram telefony z Warszawy, z Bydgoszczy i z Rzeszowa, które pierwsze tam 5 cyfr jest takie samo, a zmieniają się tylko końcówki. Po prostu siadłem w przeciągu tam 20 minut zablokowałem w swoim telefonie wszystkie te numery od numeru 00 do 99 i po prostu telefon automatycznie odrzuca te telefony. Także jest to żadne tam zastrzeganie czy prośba o udostępnienie źródła, z którego oni mają telefon, nie działa. Po prostu dzwonią cały czas. Jest jeszcze jedna metoda, to znaczy informacja, że na samym początku, że to ja nagrywam tą rozmowę i też automatycznie się rozłączają, ale no to nic nie daje, bo za 10 minut dzwoni... Ponowna próba, jak się domyślam. Inny, tak, z numeru, który się różni tam końcówką o dwa numery, także... Pan Karol napisał, denerwują mnie te telefony, ale zawsze na początku rozmowy mówię, że nie wyrażam zgody na nagrywanie rozmowy. Od razu się rozłączają. 7 trójek na początku 22. Jeszcze z nami pan Ireneusz. Witam pana. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja tylko w sprawie tam do poprzednika jakieś 2-3 rozmowy wcześniej było odnośnie tych słów chawkowych osób, które świadzą i mają tą pracę. Tak, tylko trzeba sobie jeszcze uświadomić, że te osoby są specjalnie szkolone w odpowiedni sposób, żeby nas w odpowiedni sposób psychologicznie traktować. I to już też paręnaście, kilkadziesiąt, set nawet razy odczułem, ale stosuję blokady numerów, dziękowanie, nagrywanie, to wszystko, co poprzednicy wymienili, to też skutkuje, że tych telefonów mam coraz mniej i się z tego cieszę, bo nie muszę się użerać z kimś, kto nie chce też mnie wysłuchać. Jeżeli chce się dowiedzieć, skąd mają moje dane osobowe, skąd to nabyli, bo tego nigdy... No to takich informacji zapewne się zapewne nie udzielają. Ciekawe, czy telefon od telemarketerów przeszkadzają panu Jakubowi. Panie Jakubie? Dzień dobry, witam serdecznie. Ja mam bardzo dobry sposób na telemarketerów, dlatego że twierdzę, po prostu mówię, że jestem za granicą w Izraelu lub w Szwajcarii i od razu z automatu państwo się rozłączają i co o dziwo, przestają kompletnie dzwonić, jeżeli mówię, że jestem tam na stałe, bo oni po prostu boją się też za dużych stawek Połączeń. Połączenia mogą, połączenia i koszta mogą odstraszyć. Andrzej Rezler, związany z branżą call center. To jest trudna praca, dlatego że po pierwsze, mając numer telefonu, nigdy nie wiemy, czy dzwonimy w właściwym momencie. Po drugie, niestety jest całe mnóstwo firm, które psują ten rynek. Po pierwsze, dzwoniąc w nieodpowiednim momencie, a po drugie, dzwoniąc w sposób absolutnie nieuprawniony, bo dzisiaj działa artykuł 172, z tego co pamiętam, prawa telekomunikacyjnego, który mówi o tym, że bez zgody danego abonenta nie ma prawa taka firma wykonać do niego telefon. W związku z czym jakby problem jest i formalny, i powiedziałbym taki obyczajowo, czasowo, przyzwoitościowy, tak? Znaczy, jeżeli ktoś do mnie dzwoni, no to ja nie zawsze mam jakby szansę odebrać telefon, a w każdym wypadku nie muszę być zainteresowany ofertą, którą to chcę przedstawić, tak? Najlepsze projekty, jakie się robi, to są projekty na bazie klienckiej, czyli na przykład, nie wiem, telewizję kablową dużą, która ma swoją bazę, przekazuje tą bazę i przedłuża się umowy takie czasowe. Natomiast pozyskanie nowego klienta przez telefon jest bardzo trudne i bardzo mało efektywne. Trudna praca, co więcej, jak to opisuje dziennik Gazeta Prawna, można mieć czasami pecha. Oto na przykład przedstawiciel swojego czasu firmy Call Center uparcie dzwonił z ofertą marketingową do poznańskiej delegatury UOKiK-u. No i kary się oczywiście doprosił. 29 minut pozostało do 13. Moim gościem jest pan Maciej Buś, prezes forum Call Center. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry, dzień dobry. Artykuł 172 prawa telekomunikacyjnego jest pana zdaniem jednoznaczny? Zatem bez zgody nie wolno dzwonić w celach marketingowych? Nie jestem niestety prawnikiem, żeby się powiedzieć, czy żeby ocenić przepis prawa w sposób jednoznaczny. Natomiast faktycznie, gdyby literalnie go przeczytać, jest on dosyć, mówi wprost, że robić tego nie można. Natomiast no, istnieją na rynku bardzo różne interpretacje prawników, no ponieważ no przepis tak. jest bardzo nieszczęśliwy z punktu widzenia interesów przedsiębiorcy. Ponieważ on w praktyce literalnie blokuje możliwość prowadzenia działalności gospodarczej. No ale z drugiej strony jest bardzo szczęśliwy z punktu widzenia klientów, którzy po prostu mówią dość, bo jeżeli ktoś, a słuchacze opisują mi dzisiaj takie przypadki, odbiera takie telefony kilkanaście razy dziennie, no to mówiąc bardzo delikatnie, jest w tym pewna przesada. Zgadzam się. I tylko podzielmy teraz jeszcze dwie rzeczy. W 100% się zgadzam, jeśli chodzi o konsumentów. Sam jestem takim konsumentem i jeżeli dzwoni do mnie ktoś z tematem, który jest zupełnie niezwiązany z moimi zainteresowaniami i jeszcze dodatkowo nie w tym momencie, a oto najłatwiej, żeby ten czas był nie tym czasem, co trzeba, no to faktycznie irytacja i moja również idzie w górę. Natomiast popatrzmy na to, że klientem jest również inny przedsiębiorca i póki co gro, chociażby nawet umówienie spotkania czy jakikolwiek sprzedaż innych usług na takim rynku tak zwanym B2B, przedsiębiorca, na mocy tejże ustawy jest, no delikatnie mówiąc, uniemożliwiona, powiedzieć, jest praktycznie nieskuteczna. Niemożliwa. Pan Piotr napisał przed chwilą, nic mnie tak nie wytrąca z równowagi, jak telefon od telemarketera, który mówi: witam, został pan wylosowany, aby otrzymać darmowy odkurzacz. Przy moim pytaniu, skąd pan ma numer, słyszę tylko dźwięk rozłączającego się telefonu. To jest symptomatyczne, bo takich doniesień od słuchaczy dzisiaj mieliśmy sporo, że na odpowiedzią na jakiekolwiek pytanie jest rozłączenie się. Dlaczego firmy tak robią? Czego się obawiają? Te firmy, które tak robią... Śmiało, panie prezesie. Robią to z pełną premedytacją. One po prostu wiedzą, że naginają prawo. Tak, jestem przekonany, że tak właśnie jest. Niejasność tego przepisu powoduje, że firmy szukają jednak pewnych obejść, a część firm wręcz kalkuluje po prostu nawet koszt kary jako koszt prowadzenia swojej działalności. I tak się opłaca, tak? Pewnie tak. Nie znam biznesu, natomiast biorąc pod uwagę, obserwując jakiego rodzaju biznesy są karane, no to to są biznesy bardzo wysokomarżowe. Jedno mnie zastanawia, bo to jest ustawa, jak wiemy, z 2004 roku, a dopiero niedawno nastąpiło jakieś ożywienie, nakładanie kar, dyskusja w mediach. Coś stało na przeszkodzie, by to prawo stosować wcześniej? To znaczy, ja obserwowałem jakby postępowanie i obowiązywanie tego prawa. Na początku, z tego co wiem, to nawet nie do UKiK-u, tylko do Urzędu Telekomunikacji wpłynęło chyba w pierwszym roku czy w pierwszych latach około 60 skarg. Natomiast chyba nawet ustawodawca wiedział o tym, że ten przepis jest dosyć trudny i że on wręcz blokuje prowadzenie działalności gospodarczej. W związku z tym chyba niewiele z tym robiono. W tej chwili widzę, że bardzo mocno UOKiK się tym tematem zajął, jako naruszenie po prostu zbiorowego interesu konsumentów. I wydaje mi się, że jest to spowodowane dwoma rzeczami. Pierwsza sprawa, no to już jesteśmy dwa lata po RODO, które spowodowało, że konsumenci posiadają większą świadomość swoich praw. Również tego, gdzie zgłaszać pewne nadużycia. Co prawda, RODO nie ma nic wspólnego z tym tematem, albo niewiele, ale ta świadomość jest. No i myślę, że doszliśmy już do tego momentu, że po prostu tych spraw zgłaszanych jest na tyle dużo, że coś trzeba było w końcu z tym zrobić. I myślę, że te firmy, które zostały ukarane, no jakby naruszyły te prawa w sposób bardzo silny, bardzo mocny. Wiadomo, że nie mamy prawa precedensowego, ale możemy obserwować pewien kierunek orzecznictwa, choć zdarzają się, jak to zwykle bywa, pewne wyjątki. No i ten kierunek jest dość jednoznaczny. Tak, jasne. No wiadomo, w którą stronę to zmierza. To znaczy te firmy zajmujące się, czy też zlecające akcje telemarketingowe po prostu przegrywają. Ale proszę zwrócić uwagę, jakie firmy są też karane. Nie są to firmy, które przyjmują te zlecenia. Są to raczej firmy, które posiadają swoje własne siły telemarketingowe dla realizacji części procesu sprzedażowego. To są czasami potężne koncerny. Tak, no w jednym przypadku to był potężny koncern, w większości przypadków to były jednak firmy, które realizują procesy umawiania spotkań. W większości przypadków to były tego typu rzeczy i to one dokładnie argumentowały powód dzwonienia, czy jakby uzasadniały, że został pan wylosowany, mamy dla pana nagrodę i tym podobne rzeczy. Czy to znaczy, że cała branża związana z telemarketingiem, pana zdaniem, telemarketingiem telefonicznym zniknie z rynku? Będzie się kurczyć? Mnóstwo telemarketerów straci pracę? Po pierwsze, nie ma czegoś takiego jak branża telemarketingowa. Jest coś takiego jak branża call center. To jest około 120-140 firm, które zajmują się usługowymi usługami nazwijmy kont komunikacji. Pozwoliłem sobie na pewien skrót, przepraszam. Natomiast telemarketing jest narzędziem, które jest wykorzystywane przez praktycznie każdy sektor w tym kraju. Nie tylko w tym zresztą. W związku z tym telemarketing wykorzystywany w ten sposób może być znacznie utrudniony. Są oczywiście na to metody, ale jeśli chodzi o taki właśnie cold calling, o tą formę kontaktu do klientów, co do których nie mamy żadnej zgody, żadnej relacji z nimi, jest duże ryzyko, że ten sposób zniknie albo znacznie się zmniejszy. Zresztą może na przestrzeni ostatnich kilku lat ja już zaobserwowałem, że tych telefonów jest znacznie mniej. Po telefonach dzisiejszych słuchaczy to z telefonów tak nie. To akurat tu obserwacje są pewnie bardzo różne. A nie ma pan wrażenia, że już od lat widać po prostu zmęczenie klientów telemarketingiem telefonicznym? Ja myślę, że troszkę te kłopoty firmy call center mają na własną prośbę. Po prostu intensywność działań była przesadzona. Tak, tu się zgadzam. Tu się zgadzam również jako klientomaniak. Natomiast proszę zwrócić uwagę również, że jesteśmy po prostu coraz bardziej zasypywani komunikatami. Jesteśmy przesyceni komunikacją z różnego typu, z różnych stron. I to faktycznie powoduje wręcz można zaobserwować taki trend pewnej ucieczki do strefy wolności. Bez telefonów, bez telewizora nastąpił pewien przesyt. Taka jest moja obserwacja. I to dotyczy nie tylko telefonów, nawet nie tylko telefonów od telemarketerów. Natomiast faktycznie, ja pamiętam 2008-2011 rok, gdzie był naprawdę, to był taki wysyp wtedy akcji telemarketingowych, telefonów. Myślę, że gdybyśmy porównali ilość wykonanych połączeń wtedy i dzisiaj, to dzisiaj jest naprawdę wręcz komfortowo. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli. Maciej Buś jest państwa gościem, prezes forum Call Center. 21 minut do 13, 7 trójek, na początku 22. Tym razem pan Arkadiusz. Panie Arkadiuszu, witam pana, dzień dobry, halo. Bardzo mi miło, że pana słyszę, panie Kubo. Mnie również. Wyciszyłem radio. Przede wszystkim to przeraża mnie troszeczkę to, że mówi się call-tagging, nie wiem jak to się mówi. Bo dlaczego nie mówimy po polsku? Dlaczego my tego nie mówimy? Nie jest łatwo w tej chwili, ale jeśli chodzi o telemarketerów, to są ludzie, którzy pracują, przeszkadzają troszeczkę innym ludziom w pracy, ale no ale to trzeba też uszanować, proszę pana, bo moim zdaniem no to taki jest po prostu rynek w tej chwili. No i cóż, no przecież można powiedzieć nie, dziękuję, życzę miłego dnia, prawda? Raz, drugi tak, ale nie 15. Pan Artur, panie Arturze, witam, dzień dobry, halo. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry słuchacze. Dzień dobry panu. Poprzednik właściwie uprzedził to, co chciałem powiedzieć, mianowicie wie pan, ja sobie tłumaczę, otrzymuję takie telefony od tych telemarketerów, czy obojętnie jakbyśmy ich nazwali, które są irytujące, są denerwujące, są po prostu nie w tym momencie, kiedy chciałbym taki telefon otrzymać. Tym niemniej tłumaczę sobie tak, być może z tamtej strony siedzi moja córka, moja ciotka, moja mama i staram się być miły. Wiem, że ci ludzie to jest bardzo niełatwy kawałek chleba. Najczęściej te call center są zlokalizowane, to nie są ludzie majętni, oni próbują zarobić na swoje życie, tak? Akurat tak im się ułożyło, że muszą pracować w tym. Nie podejrzewam, że oni to robią z przyjemnością, bo podejrzewam, no że... No tak, bo narażają się na różne reakcje, tak. Na różne reakcje się i to na pewno jest wyczerpujące psychicznie, jeżeli nie niszczące psychicznie. Dlatego no bądźmy dla tych ludzi mili, jeżeli nie chcemy rozmawiać, telefon jest nie w czasie, dziękuję, do widzenia, nie chcę. Krótko na temat, żeby no inwektywy nie są potrzebne, jakieś nerwy, zupełnie nie służy to ani nam, ani temu, kto po tej do drugiej tego, stronie słucha. Do tego już namawiał jeden ze słuchaczy, żeby asertywnie się zachowywać, ale oczywiście grzecznie. Ktoś opisuje i pisze tak, że firmy by zaczęły stosować coraz częściej automaty dzwoniące. Ostatnio odebrałem telefon, mówiłem kompletnie nie na temat, a głos z drugiej strony brnął do przodu, jakby zupełnie nie słyszał, co mówię. Ja na przykład mówiłem, że drzewa mocno się zasieleniły, a odpowiedź brzmiała, to gdzie przesłać panu zaproszenie na prezentację. Pan Robert, panie Robercie, dzień dobry, halo? Panie Robercie, śmiało, bliżej mikrofonu troszkę. Czy jestem słyszalny w tej chwili, no, czy nie? Tak, słucham pana. Witam serdecznie, Radosław, nie Robert, ale... O, przepraszam, to moja pomyłka, panie Radosławie, przepraszam. Ja chciałem odnośnie tej rozmowy, która przed chwileczką się jakby rozpoczęła, odnośnie tych pracowników nieszczęsnych. No ja jakiś właśnie w 2008 roku, za czasów studenckich, miałem okazję pracować w takiej tak zwanej strefie call center. No to, co i pan powiedział, i poprzednicy, generalnie jest to bardzo ciężki kawałek chleba. Natomiast skąd się wzięła ta niechęć, moim zdaniem, niechęć do tych całych call center. Niechęć się wzięła z tego tytułu, że taki pracownik był rozliczany tylko i wyłącznie, tak zwany miał targety, był rozliczany z, nie wiem, spotkań umówionych, ze sprzedanych konkretnych ilości rzeczy i to się wiązało z tym, że byłem ja osobiście też szkolony z asertywnego kontynuowania rozmowy, czyli jeżeli klient nie był zainteresowany, zamiast ja mu powiedzieć, dobrze, dziękuję, bardzo miłego dnia, niestety musiałem utrzymać rozmowę dalej i dopytywać się, a dlaczego pan nie jest zainteresowany? Być może jest coś, co wpłynęło na pana zmianę pod... To jest jakby, to jest chyba ten czynnik, który wpłynął głównie, w głównej mierze przez te wiele lat to, na to, że po prostu teraz nie chcemy odbierać telefonów. Jasne, świetnie to zresztą pokazano w filmie Wilk z Wall Street. Panie Robercie, teraz mam nadzieję pan Robert. Panie Robercie, halo? Tak, przy telefonie. Dzień dobry. Pan Radosław, dzień dobry. Właśnie pan Radosław powiedział dokładnie to, co chciałem powiedzieć, ponieważ też byłem pracownikiem firmy zajmującej się dystrybucją poprzez, tak sobie to potocznie powiedzmy, telefon. Natarczywość wynikała przede wszystkim z tego, że w pokoju, w którym pracowaliśmy, była tablica. Na tablicy cały czas monitorowane przez naszego team lidera informacje na temat, ile umów podpisanych, na jaką wartość, każdy miał do zrobienia target. A z tyłu głowy cały czas informacja takowa, że w domu dwójka dzieci do wykarmienia, do wyżywienia i coś trzeba zarobić, tak? Więc już nie pracuję, szczęśliwie mam nadzieję, w tej branży. Ale nie jest to, nie był to dla mnie, nie jest, cały czas nie jest to łatwy kawałek chleba. Bardzo wyczerpujący psychicznie. No i mówię, dążący do tego, że te telefony były ponawiane non-stop. Team leader cały czas czekający na informacje, kiedy umowa, jaka wartość. Dlatego to tak wygląda, jak wyglądały, dlatego ludzie mają, tak mi się wydaje, cały czas dość tych wszystkich telefonów. Natomiast mówię, z drugiej strony jest człowiek... Kończąc? Tak. Z drugiej strony jest człowiek, który próbuje zarobić na swoje życie w taki, a nie inny sposób. I jak tu jeden z poprzedników powiedział, być może po prostu jakieś tam zrządzenie losu sprawiło, że jest w tym miejscu. No tak, i chodzi o to, że możemy być chociaż mili. Pani Marta napisała, tak, takie telefony od telemarketerów przeszkadzają mi. W ostatnim czasie odebrałam kilkanaście telefonów od firmy telekomunikacyjnej w sprawie szybkiego internetu. Czułam się nagabywana. Wielokrotnie prosiłam o zaprzestanie. Dostałam w odpowiedzi, że powinnam udać się do punktu stacjonarnego i tam pozostawić informację o moim braku zgody na kontaktowanie się ze mną telefonicznie. Jest to dla mnie oburzające, napisała pani Marta, ale być może przez przypadek, pani Marto, kiedyś podpisując jakieś dokumenty, umowę, zgodę na takie połączenia pani wyraziła. Krzysztof Piasecki, satyryk, posłuchajmy. To zależy, w jakim jestem stanie emocjonalnym, że tak powiem. Rozumiem, że to jest ich praca i często zaczynam od tego, mówię, proszę pani, czy pana, głównie to panie dzwonią. Może do mężczyzn dzwonią panie, a do panów dzwonią panowie, znaczy no odwrotnie. W każdym razie ja mówię tak, czy ta rozmowa jest nagrywana? Tak. No to ja teraz mówię do tego pana, co będzie przesłuchiwał tę rozmowę. Ta pani jest wysoce kompetentna, tylko ja jestem nie do użycia. I już, i się wyłączam. Albo staram się dać takie odpowiedzi, żeby nie wiedzieli, co powiedzieć. Na przykład jakaś pani bardzo długo namawiała mnie, żebym przyszedł na jakiś pokaz gotowania. Tak, ja mówię, proszę pani, ale ja nie gotuję. A kto u państwa gotuje? Ona się pyta. Mówię, służba. Tego nie miała na szkoleniu i musiała się wyłączyć. Także jeżeli to się nie odbywa co dwie godziny, to jest do przyjęcia. Na ogół ludzie kłamią wtedy. Mówią, a nie mogę przyjść albo coś tam. A to nie trzeba kłamać, trzeba powiedzieć prawdę. I oni nie mają na to żadnego patentu, żeby taką prawdę skonsumować. No, może do czasu. Za 14 minut 13. Krótko pan Sebastian. Panie Sebastianie, halo. Witam. Dzień dobry panu. Witam. O, ledwo pana słyszę, panie Sebastianie. Bardzo przepraszam i pozdrawiam pan Tomasz. Panie Tomaszu, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry panu. Byłem kierownikiem działu jakości jednego z wielkich call center operatorów komórkowych. Nie będę wymieniał nazwy celowo, aczkolwiek chciałbym powiedzieć i zgodzić się z wieloma przedmówcami, że po drugiej stronie zawsze siedzi człowiek, a tą całą opinię, tą złą opinię konsultantów psują tak zwane, według mnie, ja to nazywam garażowe call center. Garażowe firmy, które nie posiadają działów jakości, nie posiadają inspektora RODO. Nasza firma, w której pracowałem, duży nacisk kładła na dział jakości, a co najważniejsze, na rekrutację konsultantów, bo nie każdy nadaje się na słuchawkę. To zapewne. Pan Maciej napisał, tak się złożyło, że podczas audycji zadzwonił do mnie numer, odezwał się automat przedstawiający ofertę, czy przepisy zabraniają również kontaktowania się robotów z ludźmi. No, myślę, że podług interpretacji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Tak, krótko pan Szymon. Panie Szymonie, halo? Ja tak króciutko, przez wiele lat byłem trenerem jakości właśnie w takim garażowym bardziej call center niż wielkim call center, jednak no, mieliśmy pewne ramy jakości, które mieliśmy zachować. To tutaj tylko dwie rzeczy. Jedno, odpowiem na pytanie, dlaczego konsultant nie zawsze może usunąć numer, bo jeżeli ktoś wyraża zgody byle gdzie, nie wiedząc nawet gdzie wyrażał zgodę na kontakt telefoniczny i firma kupuje bazę, to nie jest w stanie usunąć numeru z tej bazy, tak? No bo nie jest jej właścicielem. Dlatego też, no dobre call center zawsze przekaże swoim pracownikom, żeby po prostu podało adres bądź kontakt do tej firmy, która ma numery telefonów, tak? No bo nie każdy call center ma swoje wewnętrzne bazy, tylko je kupuje. No i nie jesteśmy w stanie tego usunąć. No ale tak jak wspomnę, wszystko zależy od jakości, z którą tak naprawdę szkoli się swoich pracowników. Pan Marek jeszcze z nami, panie Marku, halo? Zgadzam się z moim poprzednikiem. Wszystko zależy od jakości. Musimy jednak pamiętać, że zarówno konsultanci, jak i sama jakość wynikają z decyzji podjętych przez zarządzających call center. Mówię to z perspektywy lat. Byłem osobą, która zarządzała call center i robiliśmy wszystko to, co przewidywało prawo, a również to, czego zabraniało. Dlaczego? Ponieważ kary były bardzo niskie i nikt się nie bał naginać do granic możliwości, między innymi właśnie dzwoniąc i pytając o zgodę w czasie rozmowy na kontynuowanie przedstawienia oferty. Więc geneza problemu leży chyba w naszym prawie, które pozwala osobom, pewnym osobom zarządzającym tymi instytucjami naginać prawo. Już. 10 minut do 13. Monika Krasińska, dyrektor Departamentu Orzecznictwa i Legislacji Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Z praktyki Urzędu Ochrony Danych Osobowych wynika, że część firm telemarketingowych stosuje nieuczciwe praktyki i niestety przetwarza nasze dane osobowe w sposób niezgodny z prawem. Nie oznacza to oczywiście, że działa tak cała branża. Niemniej jednak duża część firm nie ma podstaw prawnych do kontaktowania się z nami. Nie uwzględnia naszych praw, chociażby prawa do zgłoszenia sprzeciwu. Kontaktuje się z nami mimo braku naszej zgody na takie działanie. Niektórzy twierdzą, że w ogóle nie przetwarzają naszych danych. Inni tworzą z kolei takie rozwiązania czy narzędzia do przetwarzania, których celem jest ominięcie prawa. Czasami wręcz detektywistycznej pracy wymaga zweryfikowanie powiązań i ról podmiotów, które biorą udział w przetwarzaniu danych w celach marketingowych. Trudno jest oddzielić tych, którzy działają na zlecenie, od tych, którzy realizują własne cele. Bardzo często też część podmiotów, prowadząc działania marketingowe, nie dopełnia obowiązków informacyjnych, nie realizuje prawa do bycia zapomnianym, czy naszego prawa do usunięcia informacji, zwanych danymi osobowymi. Wówczas prowadzone są przez prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych postępowania administracyjne. One często potwierdzają naruszenia. Skutkuje to z kolei wydawaniem decyzji nakazujących przywrócenie stanu zgodnego z prawem. 9 minut do 13. Ponownie pani Agnieszka Majchrzak, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dzień dobry. Dzień dobry. I pan Maciej Buś, prezes Forum Call Center. Witam również. Dzień dobry, ponownie. Na pytanie, czy telefony od telemarketerów przeszkadzają mi, 93% internautów trójkowych odpowiada, że tak, 7% twierdzi, że nie. Pani Agnieszka Majchrzak, oczywiście firmy dotknięte decyzjami o karach odwołują się do sądów, mają zresztą do tego oczywiście prawo, ale w sądach często rozstrzygnięcia, znaczy inaczej zapytam, jak często w sądach te rozstrzygnięcia ostateczne, które zapadają, są zgodne z decyzjami Urzędu Ochrony? Myślę, że tak pół na pół. Zdarza się często, że sąd po prostu obniża karę, a uznaje praktykę. Natomiast nie wiemy, jak będzie w tym przypadku. Uwaga moja jest jeszcze jedna taka, że moment aż do uprawomocnienia się decyzji, czyli aż się ostateczna instancja wypowie, na przykład Sąd Najwyższy, to nawet jest kilka lat. Mhm. Także mam nadzieję, że jeszcze będziemy musieli trochę niestety poczekać na tę ostateczną interpretację. Wtedy będziemy wiedzieć, czy tak, jak interpretować artykuł 172 prawa telekomunikacyjnego. Czasem firmy kupują bazy z numerami telefonów. Zresztą ostatnio miałem taką sytuację, troszkę dziwną, bo telemarketer dzwoniący do mnie wprawdzie nie znał mojego nazwiska, ale wiedział, że numer należy do Polskiego Radia. Takie handlowanie bazami numerów może stanie się bezsensowne, jeśli jednoznacznie będziemy interpretować artykuł 172, no bo i tak do celów marketingowych potem tego nie będzie można użyć. Nasze decyzje, tak w istocie, one się nie odnoszą do tego, czy rzeczywiście można handlować bazami, czy też nie. Natomiast ważna informacja jest taka, że jeżeli ktoś kupuje taką bazę danych, to musi pamiętać o tym, żeby jednak te zgody konsumentów były w tej bazie danych. I nawet wydaliśmy decyzję, w której jedna z dużych firm telekomunikacyjnych zobowiązała się do tego, że jeżeli będzie kupowała bazy danych w przyszłości, to będzie dbała o to, żeby sprawdzać, czy te zgody marketingowe są i czy tak naprawdę może zgodnie z prawem dzwonić do swoich abonentów. Maciej Buś, skąd firmy call center wiedzą, do kogo dzwonić, chyba że dzwonią po prostu na chybił trafił? Tak to się odbywa? No to wszystko zależy. To znaczy, pierwsza sprawa to są, jeżeli osoba, do której dzwonimy, jest już naszym klientem, no to mamy do niej informacje, mamy do niej dane i w ramach jakby tej współpracy, w ramach umowy możemy spokojnie do niej dzwonić, o ile znowu mamy zgodę na przedstawienie ofert handlowych. Mhm. Drugim źródłem jest wspomniana kupowanie gotowych baz danych. Natomiast tutaj jeszcze trzeba dodać, że na przedsiębiorcy ciąży obowiązek poinformowania konsumenta o przetwarzaniu tych danych osobowych, czyli skąd posiadamy tą bazę danych, no i uzyskanie jakby zgody na to, żeby przedstawić mu tą ofertę. Natomiast jest to możliwe i kontynuując trochę odpowiadając na poprzednie pytanie, jak najbardziej pod tym względem firmy dalej mogą w ten sposób funkcjonować. Jest jeszcze kwestia, w jaki sposób te dane z kolei zostały pierwotnie pobrane pozyskane przez firmy. Czy zgodnie z prawem, prawda? Czy zgodne z prawem. No i potem mamy na końcu całej tej ścieżki mamy źródła, które ja nazywam jako wątpliwe. Czyli no są to, co to albo znaczy? To ciekawe. Wątpliwe, czy albo wykradzione gdzieś, albo no i podejrzewam, że istnieje mimo wszystko jakiś czarny rynek baz danych, który skądś musi być dosyć precyzyjny, bo ja też otrzymuję telefony, gdzie ktoś dzwoni dziwnie, bardzo precyzyjnie co do miasta, które jest niewielkie, więc no nie jest to przypadek, tak? Maciej Buś. Natomiast nie ma tam losowania numerów. Nie wierzę w losowanie numerów. Maciej Buś, prezes forum Call Center. Wcześniej pani Agnieszka Majchrzak, Urząd Ochrony Konkurencji Konsumentów. Miłego dnia państwu życzę. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do widzenia. Proszę państwa, do usłyszenia. Słyszymy się jutro po 16:00. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Maraton wyprzedaży w MediaMarkt. Kup pralkę Samsung z niezawodnym silnikiem inwerterowym i załadunkiem prania aż 8 kg w wyprzedażowej cenie 1449 zł, oszczędzając 250 zł. W sklepach szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Pani doktor, Jasia boli gardło, a ja w aptece zauważyłam gumy rozpuszczalne na ból gardła Naturcept Med. To dobry wybór? Nawet bardzo dobry. Guma rozpuszczalna Naturcept Med Gardło to wyrób medyczny. Szybko rozpuszcza się w jamie ustnej i skutecznie powleka błonę śluzową gardła. Dzięki temu łagodzi ból i leczy podrażnienia. Jaś uwielbia gumy. Więc może mu pani śmiało podać gumę Naturcept. To doskonałe rozwiązanie na ból gardła nie tylko u Jasia, ale u wszystkich dzieci już powyżej 3 roku życia. Naturcept Med. Pysznie smakuje, gardło kuruje. Nowy rok to nowe plany, więc wrzuć firmie wyższy bieg i skorzystaj z wyprzedaży rocznika 2019 w salonach Fiat Professional. Ducato, najczęściej wybierany w Polsce furgon. Teraz z rabatem aż do 16 tysięcy złotych. Sprawdź na salon fiatprofessional.pl. Przepraszam, chyba odwołam wykład. Mam straszną chrypę. Na chrypę kup w aptece pastylki Vokaler. Vokaler szybko i skutecznie łagodzi chrypę i podrażnienia gardła. Do wyboru jest także Vokaler bez cukru. Vokaler. Niezawodny na chrypę. Oszczędzaj w mega stylu. To tydzień mega oszczędności w Kauflandzie. Przyjdź i skorzystaj. W tym tygodniu miód wielokwiatowy pszczelarz kozacki 1300 gramów tylko 18,99 i ręcznik papierowy Mola Giga XXL jedynie 8,99 za sztukę. Prawdziwie niskie ceny w Kauflandzie. Nagrody sportowe Polskiego Radia. Plebiscyt na najlepszego sportowca oraz wydarzenie sportowe roku 2019. Zagłosuj SMS-em lub na stronie Nagrody Sportowe Polskie Radio.pl. Uroczysta gala i ogłoszenie laureatów 6 lutego. Muzyczne studio imienia Agnieszki Osieckiej w Warszawie. Wydarzenia wytypowane przez radiowych ekspertów, nazwiska nominowanych sportowców oraz zasady plebiscytu dostępne na Nagrody Sportowe Polskie Radio.pl. Głosowanie tylko do 2 lutego.